और उन दोनों में से जिसके बारे में उनका गुमान था कि वो रिहा हो जाएगा, उससे यूसुफ ने कहा कि अपने आका से मेरा भी तस्करा कर देना। फिर हुआ ये कि शैतान ने उसको ये बात भुला दी कि वो अपने आका से यूसुफ का तस्करा करता, चुनाचे वो कई बरस कैदखाने में रहे।